Näin sitä underground-humina alkoi. Kyllä, niin kuin tähän aikaan tapana. Näinpä, ja yleensä näin keskiviikkosin. Kyllä, säällä kuin säällä. Juttu. Juu, takki päällä. Joo. Ainakin näillä keleillä kandeja pitää. Se oli jo Juise Leskinen Slam. Ja rock and roll and blues and jazz. Juu, no Beastie Boys sitten seuraavaksi. Hot Sauce, okay. Kommittee part 2. Say it. Niinpä, sanoppa se. Ja tiedän mistä se on sinne tullut. Porasit sen Riina sieluuni ja nyt käyttäydyn kun hullu. Kävin uudelleen mä Tallinnassa, Marina oli satamassa noutamassa. Rihan uudella autolla käytiin ravintolassa. Nämä ensin treffit vaan eivät sujuneet kuitenkaan. Mut lauluttaa tehdään kaunista naista ei ollenkaan rumista. Minulla on reikä sydämessä ja tiedän mistä se on sinne tullut. Porasit se Riina sieluuni ja nyt käyttäydy. Eikä tämä hyvältä näytä. Törmäilen ja kovaa hänkytän, enkä edes alkoholia käytän. Se oli Esa Zuban ja Ilo Lintu. Kyllä, kyllä. Pitkästä aikaa Esa Zubania. Joo, milloin tämä oli, koska tämän levy tiimoiltahan se oli täällä silloin joskus haastattelussa. Kyllä, back in the day, onhan siitä aika kyllä kauan. Hetki on. Kertovatko levyn kannet totuuden? No, mitä sanovat? Että levy ei sisällä lisättyä sokeria. Nonni, että se sopii sitten niille, joilla sokeriallergia. Joo. Näitä se on. Eikö? Ei, kyllä on, joo. No, ei siinä, mutta siitä on aikaa. Mutta joo. Kyllä se on nyt 2000-luvun puolelle kuitenkin. Oh. Joo. No, ei joo. Siinä. Niin ja Riina oli biisin nimi. Nonni. Joo. Selvä. Terveisiä jatketaan. Vaan. Kyllä, jatketaan. Seuraavaksi tulee yhtye nimeltä Human Instinct ja pyytävät soittamaan kitaraansa. Play my guitar. Näin se menee. Live long. No niin, se oli Snuff kappaleella Nick Northern. No niin. Ja mahtavaa. Kyllä, hieno urkusoundi vielä lopussa. Niin ja koko biisi. Oli, kyllä, kyllä. Todellakin. Justi. Laita musaa. Joo, Tyla Gang. Texas Chainsaw Massacre Buuki on seuraava kappale. All right. Jee, yeah. Näin nämä tyypit vetää. Thank you. Oh jee, se oli The Over Attacks. Ja biisin nimi oli Tram. Tram, spora. Ja. Joo, okei. Seuraavaksi sitten tuleekin Jane. Ja odottelee auringon paistetta. Sitä mekin odotellaan. Kyllä. Waiting for sama the... juttu. Kyllä, waiting for the sunshine. Ja Janea. Ja Janea. Kyllä, Tartsan saa jäädä sinne viidakkoon. Mätä sydän, kapitaalin kahleis, kansalaiset syvällä. Systeemi kriisi, kuluttajan syyksi. Sä tiedät, että se on syvältä ja fuulaa. Straight up huuhaat, älä ees syö. Kituuta, kunhan teet työs. Työkön arvot on hyödyntä syöjä. Kuluerä, yhteiskunnan syöpä. Syödä, kulosta, herätä, sitä on elämä. Meklarien seas suinat pörssi haita. Samat tahot kärimassit niinku aina. Ei se lama oo kaikille paha. Raha, raha, raha, ei haise mut sitoo. Hinnal milt tahansa kapitaali haalii. Plutokratia vaalii, ihmisarvo rahalla mitattava suure. Voisko se olla ees jotenkin muuten? Hää? Roskasakille ravinne suljuu. Nykyaika, krominen kurjuus. Beep. aikanaan selättää. Se sukulinjan sairaus on ilmiö näin. Miskenkä puristaa, kun Z-mies julistaa enemmän talousdemokratiaa kuin kryptokratia. Murkina myrkkyys, kidel bling bling, liksat kuraa vaikka kassa käy ching ching. Seuraava lama meitä taas tervehti, mitä yhteisnäiden puolueiden hefeen. No nehän tykkää ottaa nokka pokkaa, elefantistolla huoneessa ollaan hys hys. Onkohan nää Morgani, Tiki Morganeis, mahti sukujen nimi, muksujen seteis. Historia kavahtaa näit kuin impari, ulos ottamias kiusaa niin kuin pimppari. Kunnon kansalais, joka kaikkiensa antoi kapitaalikaalle tatki. Power to the people! Wuhuu! Näin. Se oli Jontti. Ja Maxteri oli tuossa fiittaamassa, mutta se oli tehnyt biitit, joo. Ja Ilu siellä soitteli kitaraa. Noin. Kapitaali oli kappaleen nimi rahastusäänitteeltä. Nonni. Ja siitäkin on mennyt 6 vuotta, hyvänen aika. Kyllä se aika kuluu ihan käsittämättöntä vauhtia. Näinpä joo. Näin, mutta ei siinä, ei jäädä pähkäile tuota ajan kulumista, vaan laitetaan lisää musiikkia. Seuraava artisti on Traktor. Nonni. Juu, ne laulaa King Dick kakkosesta. Aha. Joo, näin. We'll be right back. Cause all I got was upset when niggas used to be like, and try to sweat a nigga like the lip. For no reason at all, I can't recall if niggas roll a C's in my face. Down the hall, I'm kicking it in the back of the school, eating chicken at three. Wondering why's everybody always picking on me. I tried to talk and tell them, chill, I did nothing to deserve this. But when it didn't work, I wasn't scared, just real nervous and unprepared. To deal with scrapping, no doubt. My pappy never told me how to knock a nigga out. But now in 95, I'm a survivor, a man on my own. Fuck around with fat lip, yeah, she get blown. I'm not trying to show no macho is shown, but when it's gone, then it's gone. Can't keep running away. Come on. There comes a time in every man's life when he's gotta handle shit up on his own. Can't depend on friends to help you in a squeeze, please. They got problems of their own. Done for the count on seven chicken shits. Don't get to heaven till they face these fears and these fear zones. Used to get back up in high school. I played it cool just so some real shit won't get full blown. Being where I'm from, they let the smoke come quicker than an evil redneck. Kill it to helpless color figure. And as a victim, I am really low key. To the keyhole itself got lower than me. So I stood up and let my free form form free. Said I'm gonna get something before they knock it out me. I don't sweat it, I let the bullshit blow in the breeze. In other words, just a breeze. Yeah. Siinä oli kotikutoisen remiksi Farsidein Running kappaleesta. Kyllä. Kaukaa Ysärin puolivälin kieppeiltä. Ehkä vähän ennen taisi tulla toi Farsidein biisi, mutta tämähän oli kotikutoisen huomattavasti tuoreampi. Jäköhän oli vuosi. No joo, tuore 11 vuotta sitten. Okei. Siinä oli aika hyvät heitot niin kuin lopussa. Luen nyt ne, että kuulijatkin tietää. Ei sitä ei. Enää jaksa kaivella noita kansia. Hyvänen aika. Selvä se. Laitetaan vähän outoa Agnesta tästä nyt seuraavaksi. Eli okay. Agnes Strange kappaleella on Failure. Niin, tämmönen. We'll be right back. time I fell. It's the same sad old tale. Wow. Se oli Rhythm Riders, ja jos jäi epäselväksi, niin biisin nimi oli Honey Lover. Näinpä. No, nyt kun päästiin tuommoiseen jonkinnäköiseen elintarvikeaiheeseen, niin seuraavakin on elintarvikeaiheinen. Truth and Janey-niminen ryhmä, tai taas mitä lienee. Jane siellä, melkein. Joo, Y tullut perään. Niin joo. Joo, mutta joo, nää laulaa valkoisesta leivästä, White Bread. No, onkohan se hyvää? Hey, I'll never wanna love you with your house and land. Näin, Lloyd Tyrell ja Bird Control. Byron Lee and the Dragonaires. Niin, Byron Lee and the Dragonaires. Simmottis. Joo, ja se oli tossa Bird Control. Kenes biisi se oli alun perin? Lloyd Tyrell. Kyllä. Näin. Mut joo, sillä lailla. Juu. Ja Specials on myös soittanut ton joskus. Niin on. Joo, mitäpä ei olisi. Seuraavaksi sitten ärsyttävä kaiku. Ja mä laitan tuon radion päälle, mä yritin kuunnella tuolla. Hirveet, no ei siinä. Kahvia keittäessä. Jericho Jones on seuraava. Ja time tulee stadion fiilis. Tuleeko? Tulee, tulee. Joo, mutta Time Is Now on Jeba. Kappale. Wherever you go, there are Welcome to the Jazz Club. Siinä oli Pekka Toivainen ja pojat. Kyllä, kuulosti vähän Pekka Pohjolalta, mutta johtuisiko niin, siitä, että tämäkin oli Pekka? Ehkä se on joku Pekka-syndrooma, voi olla. Näinpä. Ja levyn nimikko kappaleella She Didn't Like the Wallpaper. Jaha. Tämä biisi. Okei. Joskus tapetit vaan on niin saatanan rumia. Kyllä. Juu. Mutta sitten voi laittaa valot pois. Niin. Verotkin. Tai silmät kiinni. Niin. Kyllä. Tai jotain. Kattoo. Näin. Mutta lisää musiikkia. Onhan tässä vielä kaiken näköistä. Seuraavaksi tulee Ginger Baker. All right. Juu, levyltään Unseen Rain ja Open Secret nimisellä kappaleellaan. watch the nigga dastardly judge, young gotta corrupt. And now we back with a little rhyme. Can't stop, can't quit, cause we go. Gangsta Five, back on the block. Straight up, P-A-Z, K-U-R-U-P-T. Doing it like usual. You know what I'm saying? We can't stop. We can't rewind the time. We can't think about the past. So look forward to life. And keep on the mission and on the grind for you. We can't stop, can't rewind the time. Half a dollar bill, nickels and dimes. On everything, homeboy, that I'm down for mine. Until we get it, we be out here on the grind. We can't stop, can't rewind the time. Out for these dollar bill, nickels and dimes. On everything, homeboy, that I'm down for mine. Until we get it, we be out here on the grind. I went to with the birds, early as fuck. Stash my dope in the cut, serve the clucks. Little bitches round the way, they know what's up. They wanna fuck, wanna try to smoke a nigga weed up. It ain't shit to flip a double up. And I love when I'm coming up. I gotta thank for these suckers when they running up. Telling all y'all fools, y'all ain't one of us. Nigga, get a glimpse of a back bus back. Blaze, moving through the hood with all the OGs. They help me get paid, homie. We a unit, doing it how gangsta do it. Run through it and stampede the block like bitch. You're on the wrong side to be serving your shit. Jack nigga, dance. They corrupt the kingpin back on the smash. We heat is to reclaim the ass. We can't stop, can't be buying the time. Half a dollar bill, nickels and dimes on everything, homeboy. That I'm down for mine. Until we get it, we be out here on the grind. We can't stop, can't be buying the time. Out for these dollar bill, nickels and dimes on everything, homeboy. That I'm down for mine. Until we get it, we be out here on the grind. Yeah, nigga, half a day's gone by. Gangsta Five, giving it up, just living my life. It's hard to survive without grab my nine and pump 555, 45, mini Mac 11s, gunshots nonstop. The funk pops and pops, the baby glocks. Homie, you riding or not? Me and the homies are the first to bust, and y'all cowards dying trying to be like us. Gangsta. We dream out to feed, just the life of Lee. I guess I die in the life of greed. Motherfuckers round here die and bleed. Possessed joints, nigga, or a half a key. I remember when I came up, niggas ranked up. Some crypt up, some niggas flamed up. Cross your name, I'll strike my name up. Quick to throw the gang up. What up? Yeah. I guess I'm blessed with the gift of rap, or I bless you with the gift of crap. Like that, white, black, Mexican, the Jap. Homeboy, do anything for the scrap. Mark up your hood like this, anybody killer. DPGC, fuck y'all niggas. Deep inside, we feel like fuck y'all hood. Hell nah, bitch, nigga, ain't all to the good. We can't stop, can't be buying the time. Half a dollar bill, nickels and dimes on everything, homeboy, that I'm down for mine. Until we get it, we be out here on the grind. We can't stop, can't be buying the time. Out for these dollar bill, nickels and dimes on everything, homeboy, that I'm down for mine. Until we get it, we be out here on the grind. We can't stop, can't be buying the time. Yeah, that's what's wrong with y'all niggas. Out for these dollar bill, nickels and dimes on everything, homeboy, that I'm down for mine. All the time, on the grind. Yeah, homie, you gotta get your hustle on. Don't let these bitch niggas move you off the block. The gangsters is here forever. Yeah, yeah. That nigga Daz, corrupt the kingpin. Daz Dillinger, corrupt young Gotti. 99, millennium, 2000, like fuck a bitch. Put it in the catalogs, homie. Classics. Crip! No niin. Siinä oli Das Dillinger mukana Kurruptia. Se oli On the Grind. Tämän kipaleen nimi. Näin. Joo. Joo. Sitten seuraavaksi tämä tuli yllärinä, että Timothy Leary on tehnyt musiikkiakin jopa. Tämmöisellä kokoonpanolla kuin LSD, Leary Stokes Duets. Ja kappale Drive by Love. Joo, tästä ryhmästä ei ole kyllä mitään informaatiota, että etsikää jos löydät ja kertokaa meille joskus. Mutta Drive by Love. That rain, mumbo jumbo, feel no pain. Scratch and spiff those zigger knots. We all be the cybernauts. get online, reality. Cause me is news, and news is me. Kaplowy wow, Kapuchin zap. I'm in the now, that's where it's at. Zippity zoo and zippity zap. In with now and out with class. Drive it in, drive it out, drive it through, work it out. Break a plan, make a wish, smoke a plant and eat a fish. Work it fast, work it tight, work it loose, make it right. Make it good, make it fine, make it count, cross the line. Ixnay, oxnay, what a trick. Reality's a state of hip. Hip a stay, hey, what you see? Virtual reality. Kaplowy wow, Kapuchin zap. I'm in the now, that's where it's at. Zibbity zoo and zibbity zap. In with it now and out it to last. Perkkohan se siinä esiintyi. Kyllä. Taksi 74. Nonni. Juu. Juu. Ja se oli se, mikäs levy se nyt olikaan? Eleven, levyn avausraito. Kyllä, vuodelta 98. Näin. Jopa. Joo, tossa kun nyt oli vuosiluku 74, niin pysytään vuosilukubiiseissä. Gravestone muistelee kesää 79. Se on ollut mahtava vuosikäyttö. Kyllä, hautakivien kannalta näköjään. Samoin. 79. Mä olin just syntynyt siinä. No niin. Keväällä. Ei vielä tarvinnut hautakiveä. Ei ihan vielä. Se on nakuteltu jo jossain. Joo, varmaan. Mutta tämmönen tää. No niin. wasted without thinking what they said to you. Only to forget, flying away of your memories. Seeking a world where you can stay in peace. Why must olla ensimmäinen päivä, en ehdi edes ajatella. Kun riivaajani vittuilee mulle mukaan peistaa, istuttaa mun pää ajatuksia, miten mun pitäis olla. Hetkessä mun maailma on ajalla, hukkaan itseni 40 työtä radalla. Araudun trendikuppiloihin, vaurauden varjoihin, iastun luonnottomiin vartaloihin, saavuttamattomiin arvoihin, tarkoin tarkoituksesta otettuihin tarpeisiin. Pukeudun niin epämukavasti, niin epäkäytännöllisesti, mutta ne katsoo niin hyväksyvästi. Marilyn ja Elvis toikkaroivat edessäni porkkanoina menestyneinä, itsarin tehneinä. Normeista poikkeaminen erilaisuutta, erilaisuus ei kohta. Psykopaatti ei anteeks pyytänyt, entiset ymmärtää mut ei hyväksy. Riivaaja, mitä on riivaaja? Sisäpäin. Luottokortit vaihdetaan sielun väittää. Joku päivä jossain 2055. Liian rumat ihmiset operoidaan täällä kauniiks. Yks kylmä kylä ja kuosmakatu uskovainen. Kävelen eteenpäin, mutta en ikinä tiedä mihin. Kyselen kaikilta, mut saa vaan samoin vaiheita. Ei teon teko, puheesta puheenaiheita. Muovikolonnat, Lego-legionat, näitä vittu patsaita löytyy täältä tuhannet ja miljoonat. Kylmä kausi, niin jäätävä kaupunki. Aina joku takana, aina joku ovi muka auki. Luukut luukuissa, kärpät sisällä. Käpinän kuninkaita täällä säädetään ja häslätään. Välitetään toisista, välitetään muualta. Salakuljetetaan muotia, ihmisiä, huumeita. Kieli on kiinni, keinun ketjussa. Ja maa on roudassa niin kuin siinä laulussa, jonka kaikki täällä tietää, mutta ei muista sen nimeä. Tasankelo taskasi, tulee pilkko pimeä. Paksut suomalaiset, yks vittu iso silmä. Loputtomia todisteita, valvontakameroita, filmiä. Joku näkee aina jotain, joku vetää vivusta. Ei oo ketä syyttää, kaikki kattoo sivusta. Hiljaa kasvatetaan kusipäitä. Minkkiturkkeja, kenkiä, kipeimpiä ikinä. Katseet kulkee pitkin pitkiä neniä. Täällä, missä jää on vähän sisäistä. Mitä vittu lukioita? Täällä keksitään pyörää uudelleen. Looseissa pää täynnä ideoita, toisten teorioita. Vittu se keksi se mua ennen. Ime sitä paskaan enää, kunnes mikä ei toimi enää. Mitä vaihtoehtoja sulla on enää? Kaikki ihan vittu hyvin, eiks niin? Hommot imee keskikeijoa, mä haluun leijua jossain muualla sekasin niinku sinä. Edemmällä, kunnes hiastus muuttuu elämän pituiseksi rakkaudeksi. Viollinen omani on jennanna, suussa maistuu veri, henki jeveri. Oksennan elämän tyylin, tyhjäksi myytin, sieltä taas erää, mieltä taas keräällä. Tein niin kuin minä, tein niin kuin sanon, sain kirro ei kun laajaksi tiedon janon. Suikkussa makaava, suikkussa makaa ja ruiskussa pakaava, ruiskussa pakaa ja suikkussa makaava, suikkussa makaa ja ruiskussa pakaava, ruiskussa pakaa ja vittu riivaaja, vittu riivaaja, vittu riivaaja. Mitä se riivaaja, mitä vittua se nauraa? Yeah. Kyllä. Siinä oli Juuluma Henri mukana. Rehdok ja Laine Kasperi. Kyllä. Ja tota. Niin. Jonkun sortin riivaajistahan siinä oli kyse. Näinpä. Jep. Sitten. Näin muuten viime perjantaina 3 tai ehkä jopa 4 biisiä Laine Kasperia ekaa kertaa livenä, tajusin sen. Noni. Tai joskus on Kaukasi keikalla ollut Tavastialla. En muista, miksi lennettiin sieltä pihalle silloin. Ehkä sitä kannata turha ei paljon niin muistella. Joo. Näinpä. Mutta jos kuullaan vaikka rockia. Joo. Wrist Rodeo-niminen bändi esiintyy meille seuraavaksi Loverman nimisellä biisillään, joka on nauhoitettu livenä Barre-festillä 3.3. viime vuonna. No niin, tuoretta. Melko tuoretta. Mikäs on biisi? No mä sanoin, ja se oli se Lover Man. Lover Man, no niin. You were proud. you through the door. We chase you out the dance, we chase you out the door. Cause we can't take no more of this at all. Cause we can't take no more of this at all. With a Nazi salute and a steel cap boot. Tell me why, tell me why, tell me why. You follow like sheep in a wolf clothes. Tell me why, tell me why, tell me why. You're too scared to make us speak. Without a thousand police protecting your rights, to threaten and abuse inside the fight. But who will protect me from you in the night? Why did you try to hurt me? Tell me why, tell me why, tell me why. Do you really want to kill me? Tell me why, tell me why. Follow like sheep in a wolf clothes. They follow like sheep in a wolf clothes. Jep, jep, siinäpä oli. The Specials. Siitä oli puhettakin jo aikaisemmin. Kyllä vain, kyllä vain. Why oli biisi. Mitä helvettiä tapahtuu? En tiedä, jotain. Mulk lähti ainakin korvista äänet. No ei siinä. Mikäs on seuraava biisi? Seuraava orkesteri on nimeltään Pause. Pause. Superhana. Okei. Prozac Nation levyltään avausraita nimeltään We Pay. Selvä se. Well, Sehän oli Pantera, vaikka ei ihan helvetisti siltä kuulostanut. No ei oikeastaan joo. Yhtään. Niinpä. Mutta joo, se oli Nothing On But Your Radio Metal Magic-levyltään. Sellainen. Kyllä. Kyllä. Sitten kun ollaan vaan punkki. Punkkia. Joo. Ausrotten kappaleellaan Secret Police, Secret Army. Let's go! So we just keep smiling, move on with every day, and try to keep our thoughts away from home. We're traveling all around, it's time to settle down and satisfy our wanderlust to roam. Näin, Rush, Fly By Night-levyltään kuudes kappale, Making Memories, ja toi oli tuolta 70-luvun puolesta välistä suunnilleen, just äsken lunttasi, 75, no niin, aika tarkalleen puolesta välistä siis. Kyllä, joo. Näin voisi nopeasti laskeskellaan. Juu, mutta seuraava ei varmaankaan ole. Ei olekaan, mä veikkaan, että mennään 90-luvulle. Jaha. Mutta en kerro enempää. Et kerro edes mitähän. Joo, 92. Kyllä. Noniin. Laakat kosmonautsia. He tulkitsevat Bernard Herrmannin elokuvamusiikkia elokuvista Psyko ja Vertigo. Biisin nimi on kyllä ihan vaan Psykolla. Että, sillä mennään. Näin mennään. Näin, The Spencer Davis Group, ja kappaleellaan Back Into My Life Again. Selkä tuli takaisin elämääni. Näin. Mullekin on kerran käynyt. Niin, selkätuki. Ei, selkä tuli takaisin elämääni, niin. Kun se oli ollut nikamat paskana. Oliko se kun se kaaduit niissä rappusissa? Legendaarisesti kaaduin portaissa. Kyllä, kyllä. Ihan sellaista. Oikeasti. Työnteko on helvetin vaarallista. Näin on. Siinä voi mennä henki ja terveys. Ainakin jälkimmäinen. Jälkimmäinen usein. Mutta, no, mutta ei, joo. Meillä on tässä mitä, vähän reilu parkitmiinsa aikaa. Jep. Kuunnellaanpas kuule vähän Deep Purplea sitten seuraavaksi. Ja Machine Head-levystä remasteroituna versiona kuuntelemme Space Truckin biisin. Ja näin. Where we are. siinä oli. Apua. Ork. Mitä nyt kävi? Se loppui se biisi. No ei niin joo, niin. Siitä se johtui, että ei enää kuulunut mitään. Kumma juttu joo. Tuota joo, se oli Kollapsin Hopes, O.R.K-niminen orkesteri. Mistäpä lienee? Tuolta en tiedä. Tuolta jostakin, kyllä siellä on vaikka ketä. Kansainvälinen yhtye lienee, kun siellä on Sergi Tankianikin vierailemassa välillä ja Porcupine Tree Heboja ja Chen-Chen-Chemmosta, King Crimsonin rumpalikin paukutteli menemään. Hyvän okay. Kuun. Jep. Joo. Joo, hei, meillä on no niin. No nyt noi kellot on väärässä. Aina kun biisi loppuu. Biisi aika mä yskin ollenkaan. No se on kumma. Ehkä se on joku tommonen psykosomaattinen oire. Joo, allergia silleen, että musiikki loppuu. Joten äkkiä seuraava kappale. Hei, kuullaan toinen biisi, Deep Purple. Ai. Samalta levyltä, kyllä. Maybe I'm a Leo. Okei. Okay. We'll be right back. rocking up and down and around and round. I'm over here to the beat of that crazy sound. Ain't number one to keep your pretty lips. That's no coolie, baby, got honey in your hips. I can't stop my feet and I can't stop my hands. When I hear the sound of a rock and roll band. Gotta rock, gotta roll, gotta jump and shout. Baby got honey in your hips. Näin, The Yardbirds ja Honey in Your Hips. Nyt joo, alkaa tuo lähetysaika jo hiljalleen loppu. Ketkä hunajatassut tällä hetkellä soitti Yardbirds? Siinäkin ehti soittaa aika paljon. Kuulemma. No tässä oli ainakin Clapton, sen mä muistan, koska tää on siltä kokoelmalta. Tulevaisuuden koviksia. Kyllä, todellakin. Mut joo, nyt loppuu aika. Näin tekee. Palaamme Yardbirdsiin ehkä myöhemmin. Juu, ensi viikolla ai muuten vieraita pitäisi ai olla niin tämä onkin, Lapin polttajat. Polttajat. Jep. Mutta tämä on niiltä varmaan aika markkinointikikka, että me mainostetaan niitä aina silleen, että ne on tulossa ja lupaillaan, niin nyt jengi odottaa sitä. Eikä tuu, niin, niin. No, mutta niin. Seuraava okay biisi. Totta, Hillbillyä kaukaa 94 vuodelta kappale nimeltä I'm Not Happy, ja tähän kuittaamme ja kiittelemme. Ja katoamme. Varmaankin laitat jotain vielä sen jälkeen. Mutta saa tuota, nyt nähdä. Joo, joo, ei mitään. Ensi ei viikolla jep. Lapin polthajat. Niinhän ne tuli 11 jo. Eikö kyllä ollut näin? Näin oli puhe. Kyllä. Selvä. Hei nyt. Moro. Getting between your nerves like leprosy, using mental telepathy. My treachery stretches over centuries. I never meant to be reincarnated. Matter of fact, if it was up to me, I wish that I had never been created. I'm swinging swords towards umbilical cords, walking through forbidden doors, heading within sight of the wall. People grimace when they witness business of the bloody instance. So keep your distance, the smell of bodies is covered by incense. I show no mercy, blood splats upon my hockey jersey. Similar to physicians in rooms of emergency. So fuck the gats, I'd rather hit you with that axe, laugh while your skull cracks, but I'm still not happy. Turning red blood cells into dead blood cells, using microscopic utensils within your entrails, pushing the limits of your chromosomes. Sitting on the throne made of human bone, talking to mice on the phone. I walk alone into pandemonium, utilizing plutonium to build a bigger, better, stronger weapon. I sense the presence of great evil, so I embrace and drain every bit of the power source conceivable, bringing about finger bending, I'm sending the crucifier, tending to your so-called messiah. Within the fire, I eulogize planetary demise, feeling energized as another planet dies. And nothing could ever really make me give a fuck about anything you care about, so why even bother? The blood I spill could fill the entire New York Harbor, so hang the Holy Father and light the candelabra. Killing myself to live, I couldn't even begin to explain the effects of the drugs on my brain. Nothing positive could influence the trip I take. I'm driven by the negativity I instigate. Without a doubt, the bloody body count increases. You fall to pieces, my mouth releases terminal diseases. And everywhere you look, there's another dead fucking schnook hanging from a bloody meat hook. I always keep a smile on my face so I can hide what's really going on inside of my mind. I feel nothing and therefore I am nothing. I thrive for on your suffering, and there's nothing that makes me feel happy. Is a song entitled